ทีนี้ได้บอกแล้วว่าจริตนี่มี6กรรมฐานนั้นมีถึง40สำหรับผู้เริ่มปฏิบัติก็บอกแล้วว่าเราก็เลือกได้แค่36เราก็เลือกกรรมฐานให้เหมาะกับจริตท่านก็บอกไว้ว่ากรรมฐานอย่างไหนจะเหมาะกับจริตแบบไหนซึ่งอันนี้แหละจะเป็นที่ว่าเป็นหลักเกณฑ์ในการเลือกก็มาดูกันว่ากรรมฐานอย่างไหนเหมาะกับจริตแบบไหนโดยเอาจริตเป็นหลักถือเอาจริตเป็นหลักเริ่มจากจริตที่1คือราคะจริตราคะจริตนี่ท่านบอกว่ากรรมฐานที่เหมาะก็คือกรรมฐานคู่ปรับสำหรับแก้กันคนราคะจริตนี่รักสวยรักงามมักจิตติดใจทีนี้มันจะชวนให้ลุ่มหลงอะไรต่ออะไรเกินไปก็ให้ใช้กรรมฐานคู่ปรับกรรมฐานคู่ปรับสำหรับแก้เหมาะสำหรับคนราคะจริตก็คืออสุภะอย่างที่ว่ามาแล้วก็คือพวกซากศพแล้วก็กายคตาสติสติที่ไปในกายคล้ายๆสำรวจดูร่างกายของตนเองซึ่งประกอบด้วยอาการ32อวัยวะต่างๆซึ่งไม่เป็นเรื่องของความสวยงามแต่ประการใดอันนี้ก็เป็นกรรมฐานที่เหมาะกับราคะจริตต่อไป2โทสะจริตกรรมฐานที่เหมาะที่สุดก็คือเมตตานี่เป็นกรรมฐานที่ว่าแก้กันโดยตรงทีเดียวคนโทสะจริตก็เป็นคนที่มักโกรธมีโทสะมากก็คือตรงข้ามกับเมตตามีเมตตามาก็กลายเป็นว่าทำให้ใจดีทำให้รักผู้อื่นแทนที่จะโกรธเขานั่นคนที่มีโทสะจริตนี้ท่านสอนว่าให้เจริญเมตตาให้มากรองจากเมตตาไปก็คือข้ออื่นๆในพรหมวิหารนั่นแหละถ้าพูดรวมๆก็คือว่ากรรมฐานที่เหมาะสำหรับคนโทสะจริตได้แก่พรหมวิหาร4หรืออัปปมัญญา4และนอกจากพรหมวิหาร4แล้วก็กสิณต่างๆก็เหมาะกสิณที่เอามาเพ่งทำให้ใจโน้มไปในทางสงบคนที่โทสะจริตนี่เอากสิณมาให้เพ่งเพื่อให้ใจจดจ่ออยู่แล้วเป็นของที่หยาบปรากฏชัดก็ช่วยได้มากและท่านยังเน้นไปอีกว่าในบรรดากสิณทั้งหลายในวรรณกสิณคือกสิณพวกประเภทสีแต่กสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวอันนั้นจะเป็นเหมาะที่สุดตกลงว่าสำหรับคนโทสะจริตนี้กรรมฐานที่เหมาะก็พรหมวิหาร4แล้วก็วรรณกสิณ4หรือกสิณทั้งหมดต่อไปก็โมหจริตโมหจริตนี้ท่านบอกว่ากรรมฐานที่ช่วยเกื้อกูลก็ได้แก่อานาปานสติความจริงนะอานาปานสติก็เป็นกรรมฐานที่ถือว่าสากลใช้ได้กับคนเรียกได้ว่าทุกจริตทีนี้คนโมหจริตนี่เหมือนกับว่าไม่มีกรรมฐานอะไรที่ดีกว่านี้แล้วก็เอาอานาปานสติมาให้ท่านยังกำกับไว้อีกบอกว่าสำหรับคนโมหจริตนี้จะต้องแก้โดยว่าให้หมั่นเล่าเรียนหมั่นศึกษาซักถามอยู่กับครูความอยู่ใกล้ชิดกับครูผู้เป็นกัลยาณมิตรจะเป็นสำคัญเพราะโมหจริตนี้เหมือนก็ช่วยตัวเองได้น้อยก็ต้องมีครูคอยกำกับคนโมหจริตนี้ต้องอาศัยครูมากหน่อยท่านก็เลยกำกับไว้บอกว่าควรจะอยู่กับครูแล้วก็หมั่นเล่าเรียนแล้วก็หมั่นซักถามแต่กรรมฐานที่ช่วยเกื้อกูลก็คืออานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกต่อไปคนศรัทธาจริตที่ว่าใจมักน้อมเลื่อมใสเชื่อง่ายมักจะซาบซึ้งเนี่ยก็เข้ากันได้ดีกับกรรมฐานที่ช่วยให้มาคิดดึกในสิ่งที่จูงศรัทธาไปในทางที่ถูกต้องที่ดีงามเพราะถ้าเอาสิ่งที่ชื่ออื่นๆมาให้พิจารณาอาจจะทำให้เขวทำให้เชื่อไปในทางที่ผิดพลาดได้แต่ว่าคนที่มีศรัทธาจริตก็ควรจะใช้กรรมฐานอนุสติ6ข้อแรกอนุสติ6ข้อแรกคืออะไรก็คือพุทธานุสติระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าธรรมานุสติระลึกถึงคุณพระธรรมสังขานุสติระลึกถึงคุณพระสงฆ์ศีลานุสติระลึกถึงศีลของตนความประพฤติของตนที่สุจริตดีงามแล้วก็จาคานุสติระลึกถึงทานการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การเสียสละที่ตนได้กระทำ แล้วความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ศีลสละที่มีในตนแล้วก็เทวตานุสติระลึกถึงคุณธรรมของเทวดาที่มีในตนเองอันนี้ก็เหมาะกับคนศรัทธาจริตจะได้น้อมใจไปในสิ่งที่ดีงามที่ควรแก่ความเชื่อแล้วก็จิตใจที่ซาบซึ้งศรัทธาจะได้มาจดจ่อกับสิ่งดีงามเหล่านี้แล้วเกิดเป็นสมาธิขึ้นต่อไปก็สำหรับคนพุทธิจริตคือคนที่มักใช้ความคิดพิจารณาอันนี้ก็จะมีกรรมฐานที่เหมาะหลายข้อแต่ว่าแยกกันไปกระจายอยู่ก็ได้แก่มี1มรณสติสติพิจารณาความตายก็พิจารณาถึงความตายที่เป็นกฎธรรมดาธรรมชาติที่ทุกคนจะต้องประสบแล้วก็พิจารณาอุปสมานุสติคือระลึกถึงพระนิพพานที่เป็นธรรมแห่งความสงบเป็นสันติทำให้เกิดความสงบจากกิเลสและกองทุกข์แล้วก็เป็นธรรมที่ลึกซึ้งมากเหมาะสำหรับคนมีปัญญาจะพิจารณาต่อไปก็คือกรรมฐานที่เรียกว่าจตุธาตุววัฏฐานการกำหนดพิจารณาร่างกายของเรานี้ว่าเป็นที่ประชุมของธาตุสี่เท่านั้นเองอันนี้ก็การพิจารณาเรื่องธาตุสี่นี้ก็มันเป็นเรื่องที่ต้องการการใช้ปัญญาพอสมควรก็เหมาะสำหรับคนผู้ที่จริตแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คืออาหาเรปฏิกูลสัญญาการกำหนดหมายความเป็นปฏิกูลในอาหารอันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่จริตเหมือนกันต่อไปสุดท้ายวิตกจริตวิตกจริตนี้ก็ท่านก็บอกกรรมฐานที่เหมาะก็ใช้1อานาปานสติอันนี้จะไปตรงกับโมหจริตแล้วก็กสิณเพราะว่าคนที่วิตกจริตนี้ชอบคิดจับจดฟุ้งซ่านเดี๋ยวไปโน่นไปนี่จิตวอกแวกง่ายก็เลยให้ใช้กสิณนี่เป็นกรรมฐานประเภทที่ช่วยสะกดอารมณ์ได้ดีเพราะว่ากสิณนี่เป็นของที่บอกแล้วว่าสำหรับเพ่งดูแล้วเป็นของหยาบทำให้ใจเนี่ยถูกกำกับง่ายดังนั้นกสิณก็เลยเหมาะสำหรับคนวิตกจริตจะช่วยความคิดให้จดจ่อหรือป้องกันความคิดฟุ้งซ่านได้ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องของจริตคิดว่าพูดเท่านี้ก็เพียงพอแล้วคือไม่ต้องการจะให้เข้าสู่รายละเอียดมากมายเอาพอรู้หลักเห็นแนว